السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس وعباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. ndugu islamu nakusieni kama ninavyostahili kuhusia nafsi yangu katika jambo la kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. ndugu islamu, kama mnavyojua kwamba katika nguzo za Uislamu ni nguzo tano. Nguzo za Uislamu ni tano. Na katika hizo, baada ya nguzo tano hii, baada ya kutamka shahada, basi inafuatia ibada ya sala. Na hayo ni kama Mtume sallallahu alaihi wasallam alivyosema katika hadithi ambayo rawahu Ibn Umar, hadithi ambayo imepokewa na Imam Muslim. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema bunya al-islamu ala khamsin, Uislamu umejengwa kwa nguzo tano. Shahadati an la ilaha illa Allah wa anna Muhammadar Rasulullah, ya kwamba ya kwanza ni shahada ya kwamba hakuna anayestahiki kuabudiwa kwa haki isipokuwa Allah, na kwamba Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni mtume wake. Wa iqami swala, na kusimamisha sala, ambayo ni nguzo ya pili. Wa itai zaka, na kutoa zaka. Katika riwaya hii ya Muslim, nguzo ya nne imetajwa. Wa hajju baitillah, na kuhiji katika nyumba ya Allah tukufu iliyoko Maka. Halafu ikaja na ya mwisho, wa saumi Ramadhani, na kufunga Ramadhani. Kwa hivyo hapa tunaona kwamba baada ya shahada inafuatia nguzo ya sala, na kuonyesha umuhimu wake katika ibada ya sala. Na ibada ya sala, kwa sababu ya umuhimu wake, ibada zote zimefaradhishwa katika ardhi, isipokuwa ibada ya sala imefaradhishwa katika wingu, yani imefarishwa juu kwa Allah subhanahu wa ta'ala, juu kabisa. Katika safari yake Mtume sallama ya Isra na Miraj, Isra ni kutoka msikiti mtukufu wa Maka mpaka Baitul Maqdis, na kutoka Baitul Maqdis mpaka kupanda juu mpaka akafika katika Sidratul Muntaha, huko ndio ikafaradhishwa sana tano, na kwanza zilikuwa ni 50. Mtume sallama katika hadithi ambayo imepokea Imam Muslim anasema, fadhahartu ila makan asma usarifa al-aqlam, nikafika mpaka juu, mpaka nikafika sehemu ambayo nilikuwa ninasikia sauti za kalamu zinaandika, ule mlio wa sauti wa kalamu inapoandika. Mtume sallama amesikia kalamu ambazo malaika wanaandikia yale ambayo Allah anataka yaandikwe, akafika sehemu hiyo Mtume sallallahu alaihi wasallama, na hapo akafaradhishiwa sala 50. Alipofika kwa Nabii Musa akamwambia, umati wako hauwezi kusali sala 50, kwa hivyo rejea kwa Mola wako ukamuombe takhfifu. Akawa anarejea Mtume sallallahu alaihi wasallama, akawa anarejea baina ya Allah kuomba takhfifu, na anarejea kwa Musa hivyo hivyo, ikawa anarejea mpaka zikabakia sala 5. Allah subhanahu wa ta'ala akamwambia khamsun, kwamba hizo ni sala 5, lakini thawabu zake 50, thawabu zake ni 50, kwa sababu moja kwa 10, man jaa bil hasanati falahu ashru amthaliha. Kwa hivyo kumwambia sala ni 5, lakini thawabu zake ni 50. Ma yubaddalu alqawlu ladayya, haibadiliki kauli kwangu. Sala tano zitekelezeni lakini kwa thawabu 50. Ndugu Islam, sala imefaradhishwa huko. Na hii ni kutokana na umuhimu wake. Na kwa sababu ya umuhimu wake, mitume wote Allah ametusimulia walikuwa jambo hili wanalitekeleza vizuri, halafu wanawaamrisha watu wao lazima walisimamie vizuri katika jambo la sala la kumwabudu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah anatusimulia kuhusiana na Nabii Ibrahim. Alikuwa anasema Nabii Ibrahim, Rabbi ja'alni muqima salati wa min dhurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Ya Rabbi, nijalie ni mwenye kusimamisha sala mimi na kizazi changu. Ya Rabbi, tukubalie dua yetu. Kwa sababu ya umuhimu wake, alikuwa anaomba awe ni mwenye kusimamisha sala yeye na kizazi chake. Nabii Musa, Allah anasimulia, wa'budni wa aqimi salata li dhikri, nasimamisha sala katika jambo la kunitaja mimi. Simamisha sala katika jambo la kunitaja mimi, kwa sababu ndani ya sala mna utaji wa Allah Subhanahu wa Ta'ala, kama Allah anavyosema, wala dhikrullahi akbar. Na utaji wa Allah uliomo katika sala ni mkubwa sana. Nabii Ismail, Allah Subhanahu wa Ta'ala anatusimulia, wadhkur fil kitabi Ismail innahu kana sadiqal wa'di wa kana rasulan nabiyya. Namtaje Ismaili katika kitabu hiki cha Qur'ani, hakika yeye Ismail kana sadiqal wa'di, alikuwa ana ahadi ya kweli, ahadi zake zilikuwa za kweli. Wa kana sadiqal wa'di wa kana rasulan nabiyya, na alikuwa ni rasul na alikuwa ni nabii. Wa kana ya'muru ahlahu bis-salati waz-zakati wa kana 'inda rabbihi mardiya, alikuwa anaamrisha watu wake kusali, na alikuwa anaamrisha watu wake kutoa zaka, na alikuwa ni mwenye kuridhiwa mbele ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alikuwa Allah amemridhia nabii Ismail kwa hayo mambo ambayo ameyafanya. Na Allah Subhanahu wa Ta'ala akamwaamrisha mtume wetu, wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alayha la nas'aluka rizqa nahnu narzuquka wala aqibatu litaqwa. Waamrishi watu wako kusali na wewe mwenyewe uwemo katika jambo hilo. Sisi hatukutaki riziki wewe, lakini sisi ndio tunakuruzuku wewe, na mwisho mwema utawathibitikia wale wamchao Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sasa Allah, baada ya kutaja mitume katika suratu Maryam ambao walikuwa wanalitekeleza vizuri jambo la sala, akasema fakhalafa min ba'dihim khalfun adaa'u salata wattaba'u shahawati fasawfa yalqawna ghayya. Wakaja kizazi chengine baada kuondoka hichi kizazi chema walichokuwa hao watu wema walikuwa wanahifadhi sala vizuri. Wakaja watu wengine ambao walikuwa wanazipuuza sala na wakawa wanafuata matamanio yao ya nafsi, wanasali muda wanaotaka au hawasali kabisa, basi hawa watakutana na adhabu kali. Fasawfa yalqawna ghayya, hawa watakutana na adhabu kali. Na ikatafsiriwa na Ibn Abbas, adhabu kali wenyewe ni jangwa la moto wa Jahannam, wadi min Jahannam, ni jangwa, ni bonde kubwa sana la moto wa Jahannam, ambao wataingizwa motoni humo. Kulama aradu an yakhruju minha uidu fiha, kila wakitaka kutoka watakuwa na rishumu. Kwa hivyo hili ndilo watakalokutana nalo. Kwa hivyo jambo la sala, ndugu Islam, ni jambo muhimu sana ambalo tumetakiwa sisi tulitekeleze baada ya shahada mbili. Na Allah Subhanahu wa Ta'ala kaiwekea malipo mazuri sana hii sala kwa wale wenye kuitekeleza. Anasema Allah katika suratul Mu'minun, qad aflaha almu'minun, kwa hakika wamefaulu waumini, alladhina hum fi salatihim khashi'un, wale ambao wananyenyekea katika sala zao, hao ndio waliofaulu. Wale ambao wananyenyekea katika sala zao, Allah kaanza waumini kuwasifu kwa sababu ya sala, wananyenyekea katika sala zao, zikatajwa sifa zao, halafu ikamalizia tena sala. Imeanza sala halafu ikamalizia tena sala, alladhina hum fi salatihim khashi'un wale ambao ni wenye kufanya unyenyekevu ndani ya sala zao, alafu akasema walladhina hum ala salawatihim yuhafidhun, wale ambao katika sala zao wanazihifadhi, sala zao ni wenye kuzihifadhi, ulaika humul warithun, hawa ndio wenye kurithi, alladhina yarithuna alfirdausa hum fiha khalidun, ambao ni wenye kurithi pepo za firdaus, pepo za daraja ya juu kabisa, na humo watakaa milele, hakuna kutoka. Kwa hivyo Allah subhanahu wa ta'ala akawaelezea sifa zao, na hivyo hivyo ndivyo alivyoelezea katika suratul Ma'arij, innal insana khuliqa halu'a idha massahu sharru jazua wa idha massahu alkhairu manua illa almusallin, mwanadamu ameumba katika umbile lake kwamba anapapatika papatika, hayuko katika hali ya utulivu. Akipata khairi idha massahu alkhairu manua wa idha massahu sharru jazua, akipata khairi huwa anazuia. Allah akimruzuku mali hatoi katika njia ya khairi na katika njia ambazo Allah anaridhia, na akipatwa na shari basi huwa anakata tamaa, anaona hakuna khairi tena ambayo itamfika. Allah anasema illa almusallin, isipokuwa wenye kusali hawana sifa hizi. Wenye kusali sifa hizi hawana, hawana sifa mbaya. Kwa hivyo Allah subhanahu wa ta'ala wenye kusali akawasifu kwamba sifa zao ni nzuri nzuri. Kwa hivyo sala ni katika jambo, ibada ambayo ni ya kwanza kabisa baada ya shahada mbili. Na Mtume Muhammad sallama ilipokuwa linaingia jambo la sala, ukifika tu muda wake alikuwa anamwambia Bilal, arihna biha ya Bilal, tupe raha kwa hiyo sala ewe Bilal. Yani Bilal yaqimu, watu wasali, wakisali ndani yake ni raha, watu wanazungumza na Allah subhanahu wa ta'ala, kwa hivyo ni raha. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, wewe tu ndiye tunakuabudu na wewe tu ndiye tunakuomba msaada. Kwa hivyo ni raha kubwa kwamba watu wanazungumza na Mola wao. Kwa hivyo tupe raha ewe Bilal. Na mja anakuwa karibu zaidi na Mola wake anapokuwa ndani ya sala, na hasa hasa anapokuwa yumo katika sijida. Kwa ajili hiyo Allah subhanahu wa ta'ala akasema ya Maryam qunuti li rabbiki wasjudi warka'i marakiin, ewe Maryam simama umnyenyekee Mola wako, msimamie usimame umnyenyekee Mola wako, wasjudi warka'i, na sujudu na urukuu. Wanasema wanazuoni akiwemo Imam Qurtubi katika tafsiri yake kwamba hapa imetangulizwa sijida lil makana, kwa sababu ya cheo chake, sio kwamba ni pahala pake kwamba una sujudu alafu na rukuu katika sala. La, kwanza una sujudu, kwanza una rukuu, una sujudu, lakini imetajwa sijida kwanza hapa kutokana na cheo chake, wasjudi warkai, na sujudu na urukuu. Sala kwenye sijida ina cheo kikubwa zaidi kuliko sehemu nyingine. Ndio Mtume صلى الله عليه وسلم akasema aqrabu ma yakunu al-'abdu ila rabbih wa huwa sajid, mja anakuwa karibu sana na Mola wake anapokuwa amesujudu, pale anakuwa karibu sana na Mola wake. Na tukatakiwa sisi fajitahidu fi du'a wa kam min wa yustajaba lakum. Mtume صلى الله عليه وسلم anasema jitahidini sana kusoma dua hapo, na muwe na hakika mtajibiwa dua zenu, sababu uko karibu na Mola wako. Kwa hivyo tulia uombe dua, kwa sababu uko karibu sana na Mola wako. Kwa hivyo ndugu Islam, sala ni ibada ambayo faradhishwa mbinguni kutokana na umuhimu wake juu huko, na kutokana na umuhimu wake imekuwa ni nguzo ya pili katika Uislamu. Kwa hivyo Allah Allah tuitekeleze vizuri sala, kwa sababu ikiharibika sala na ibada nyingine zote zinaharibika, na ikitengenea hii sala ibada zote nyingine itakuwa zinatengenea, itakuwa tunatekeleza vizuri, kwa sababu ule msingi itakuwa tumeweka vizuri. Aqulu ma tasmaun wa astaghfirullah alazim li wa lak. Alhamdulillah rabbil alamin wa ashhadu an la ilaha illa Allah waliyus salihin wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alayhi wa ala alihi wa ashabihi wa sallim tasliman katira. ثم إن الله تعالى أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بالملائكة المسبحة بقدسه وثلث بكم أيها المؤمنون من برية جنه وإنسه، فقال تعالى مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا اللهم أنت الشافي أنت مذهب الباس أذهب الباس واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما اللهم اشف مرضانا اللهم اشف مرضانا اللهم ارحم موتانا اللهم بلغنا مما يرضيك أمالنا صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه